Chloe Iriart beskoitzekoa da eta bordelera joanen da medikuntza ikastera. Bere lehen urtea izanen du eta 22 metro karratuko estudio bat lortu du 600 euro inguruko alokairuarekin. Berak kontatu digunaz. Norbait ezagutzen nuen dia eta ebe pertsona horrek jantzidan aparta bat bazela librerik eta beraz hartu izan dut. Garesti da alokairua bordelen? Bai, bordelen bai. Enean oinu gehiago eta da erresidentzia bat, beraz bai. Bestalde, Urdinarbeko Sabi Negeluarekin ere mintzatu ahal izan gara, berauk kontatu digunez, euskaraz ikasten segitzeko Donostira joanen da ikasketen burutzera, ingenieritza mekanikoa du ikasiko, eta etxe bizitza bat aurkitzea zaila izan den galdegin da. Bai, hainbat gogor zizin halike, eta jadanik Donosti halike herri hainbat kaiua dizi. Eta hor jakinik lau gütitzu Donostin hor, etxe paretik zuitentena, hori behin sinatzaman launakako apartamentu bat. Hena hini bat gugor izan dizu, bena heltu gütitzatzen azkenin atzaman dizu hori. Eta bururatzeko usue Elosegi Aiertarrarekin ere mintzatu aldizan gara, kirol ikasketen bosgarren urtea Pauen emanen du, Tarbesen egon ondotik Pauera joanen da urte hontan, eta berak ere, etxe bat aurkitu du. Bi neskarekin hartzen dut apartamendua eta egin ditugu bai bilaketak Le Bon Coin taulako guneetan eta partikular bati alokatu dugu bisitatuz orain dela bizpairo haste bisitatu dugu eta bai ezko eman. Tarbesekin konparatuta, Pauen garestiago, merkeago izan duzu? Ba, nik jango nuke bai garestiago dela eta garestiago da justut badugu apartamendu bat agentzia bat bidez alukatzen dena. Zuk laguntzarik jasotzen duzu estatuaren aldetik ikasle burtsarik? Bai, baditut apelak, beraz burtsarik ez, baina apelak, bai, zerentzat. Eta horrekin erresago zaizu aurre egiteko edo aski iruditzen zaizu? Gero egia ezan nire guraso ez dute horreindik horreitzen nire apartamenduaren beraz alukazio hori. Orduan, bai, aitamak gehien bat laguntzen ditu, baina lehere, atxemaiten dut ez dela bortxaz hainitz, diakinez badela karguak, elektrizitatea ura, eta esan zen, horrez. Lan egiten duzu ere, ikasketak ordaindu alizateko edo ez? Lan egiten dut udan eta bakantza txipietan, eta azkenan pixkat zirkoitu bertina urtero, udan lan egiten dut gero urte osoan, ba, nire plazer pertsonalak edo behar batzu ere pagatzeko, baina beharik aitamak hor dirala ere laguntzeko. Ba, usue Elosegiren adierazpen honekin bururatuko dugu eta bururatzeko datu txiki bat UNE, Frantziako ikasleen sindikatuak plazaratu duena. Sindikatuak dioenez, ziri garestienak Paris eta bere ingurua izaten segitzen du eta ondotik heldu dira Niza eta Lyon, eta bordela ere 12. Kokatzen da zerrendan.